siya ang may-ari ng syudad. Tulad ng dati, parang hari kong maglakad. Nakapikit, ikot pa ang lagala. Umaawi, sisinghot ang batang banga. Sa solbe.